Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu. Dil ko unse khuda juda na kare, dil ko unse khuda juda na kare, dil ko unse khuda juda na kare, dil ko unse khuda juda na kare. Bekasi loot le khuda na kare, bekasi loot le خدا نہ کرے, دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے, دل کو ان سے خدا. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. اس میں روزے کا سجدہ ہو یا کہ طواف, اس میں روزے کا سجدہ ہو یا کہ طواف, اس میں روزے کا سجدہ ہو یا کہ طواف. ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے, ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے, بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے, دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے, دل کو ان سے خدا. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. ہاں یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں, یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں, یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں. کون ان جرموں پر سزا نہ کرے, کون ان جرموں پر سزا نہ کرے. بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے, بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے, دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے, دل کو ان سے خدا. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. دل کا حال چلا حرم سے مجھے, دل کا حال چلا حرم سے مجھے, دل کا حال چلا حرم سے مجھے. ارے تیرا برا خدا نہ کرے, ارے تیرا برا خدا نہ کرے. بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے, بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے, دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے, دل کو ان سے خدا. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب, سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب, سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب. آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے, آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے. بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے, بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے, دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے, دل کو ان سے خدا. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. دل میں روشن ہے شمع عشق حضور, دل میں روشن ہے شمع عشق حضور, دل میں روشن ہے شمع عشق حضور. کاش جوش حوس ہوا نہ کرے, کاش جوش حوس ہوا نہ کرے. بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے, بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے, دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے, دل کو ان سے خدا. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. ضعف مانا مگر یہ ظالم دل, ضعف مانا مگر یہ ظالم دل, ضعف مانا مگر